ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره بالکل سبق آسان شوخه د شپګ انبیاء علیه الصلاه والسلام واقعات الله تعالی بیانای چې دیو د الله تعالی د دین د پاره ډیر ځان کړولې ډیر ځان کړولې د جنت او جهنم ته بوت تللې چکرې د درکلې قران او شیراشه د خپل پیغمبرانو حال واخله یا رب مونږ قوم چې ځان زری زری ترشه پیغمبرانو ته وګورو چې هغه څه کړی دي ته یا رب پلانې سره چې ما سره د دین کې سخت دښمنی وکړه راشه ته اول چیرې د خپل نیکه حال واخله د نوح علی السلام چې هغه څه چل کړی هغه خو وګوره کنه بیا شعیب علی السلام ته وګوره چې هغه څه چل کړی لوط علی السلام ته وګوره هغه سره څه شی د هرې واقعیا خلاصه درې خبرې دي د هرې واقعیا خلاصه څه ده دعوت د الله تعالی د پیغمبر د الله تعالی پیغمبر چیرې دعوت ورکړی دی دویم تکذیب د قوم قوم خبره نه ده منلې نو دریم د الله تعالی عذاب پر راغلی دی الله تعالی تباه کړی دی د هرې واقعیا درې خبرې خلاصه شوله بس دا یاد کین بس دغه سبق تاسو ته یاد شو اوس ترجمه را غنور پکې سنشتل یو الله تعالی پیغمبر علی گله دین الله تعالی د الله پیغمبر ته دین بیان کړی دی یو خبره شوله دویم دار چې هغه نه منلې لګو کسان منري دا زیات نه منلې نو دریم نمبر کې بیا الله تعالی چیرې تباہ کړی دی بس دا درې خبرې د هرې واقعیا خلاصه ده لقد ارسلنا یقینا لګله مونږ نوح علی السلام الی قومه فالقوم دا فقال نوح علی السلام تو الی قوم اعبد الله اے قوم زما بندگی خاص کئ د الله تعالی د پاره خاص معنی خو باندې پویږي کنه سوزل می ته دا ویلل بعض مشرکانو د الله عبادت هم کو د غیر الله هم کو نو تاسو معنی دا کوي چې او عبد الله بندگی خاص کئ د الله تعالی د پاره مالکم من اله غیره نشته رسو د پاره حاجت روا نشته رسو د پاره حقدار د بندگی سیوا د الله تعالی نه انی اخاف علیکم یقینا زریګم بتا سو باندې دی دی کې وسره یو ټکی ولي کئ انی اخاف علیکم ان عبدتم غیره قطا سود الله تعالی نه علاوه د بل چا بندگی او قله زربن یری گما عذاب یوم عظیم د عذاب د غورز لوینه بس دا د پیغمبر دعوت شو اوس هغه دوی می خبره ترشی تکذیب خلق او من لکنه د نوح علی السلام نور تفصیل به بیا راځي خا چې سمره دعوت کړی دغه وضاحت به په خپل ځوان راځي دلته مختصر خبره ده قال الملأ من قومه ویل غټان او لیډران او سیاسيان او جمهوریان دا خبره وکړه کړه چې ته د الله دین بیان کینو کم چې د ملک لیډرانی اغه ورته دا خبره کوي جمهوریان او سیاسيان برته دا خبره وکي من قومه دا غره قومنا انا لنراک فی ضلال مبین یقینا مونږ یې نو تا در ته په گمراهی ښکارا کی پیغمبر ته ویل ته گمراهی وې ته مونږ ته څه خبره کی ته مونږ ته خونه کی وصولی مونږ په بيدینه کې لګیا یو څه دا خبره یو توکل نو تا شاته چې حق خبره وکي مړه زمونږ د خپل خصی در پلار ودنی کومږ د دې نه مخه تا کوي یار اغه ته گمراه وای تو ته وځد الله تعالی قانون او دین غواړم هغه وې د پاکستان ورانه یل کزې ورانوم نه زویم ځای بادوم زید الله په دین باندې الله بادوم دا جمهوریت تلری کا هغه وتا ته گمراه وای نوح علی السلام ته د الله عبادت وکوي خا وای ته مونږ ته وسراغ للی ته مونږ د الله دین را تخیته وای ته گمراه یا هغه ته نو دا د نوح علی السلام نه دا خبره شروع شوی دا په حق پرس باندې بدا په توي خلک لګی چې دا داسې دی دا داسې دی مړه دا داسې دی دا تخریب کار دی دا دشتګر دی دا باغی دی دا په توي بلګی دی زم پني کول لګولې قال ویل نوح علیہ السلام یا قوم ازما لیس بی ضلالت نشتر پا ما منی سگم رہی زخو گم رہا نیما ولیکنی رسول من رب العالمین لیکن زب پیغمبر یما را لے گلے شوی ما در رب العالمین در طرفنا دا اغا اللہ در طرفنا چاہ پالون کے رٹول مخلوقاتو خاول راغ لے ابلغکم رسالات ربی رسول ما تاسو تا پیغامات در خپل رب زتا ستر خپل رب پیغامات در کم چاہ اللہ دا سویل دی دا کوئی دا مکوئی وانصح لكم وذ خير قاهل تومستاسو زستاسو خير قایما واعلم من الله وذ پویګم د الله تعالی طرفنا ما لا تعلمون پغه سبانی تاس پنه پویګی مړ تاس وسوانی پویګی زبر تاغه خبر یو کم جی تاس پغه وانی نه پویګی خا په سبانی نه پویګی نو تفسیر د المسیر تلار شی خبر ته وچ دیو ته دا په سبانی پویدا مم مغفرته لمن تاب وعقوبته لمن اصر زد الله تعالی ترن پغه سبانی پویګم جی تاس پنه پویګی مم مغفرته لمن تاب چاچ توبه وی سره د شرک نن الله به معاف کی جنت ته ولارشی زب دی باندې پویګم او دغه سی وعقوبته لمن اصر چاچ ونه منلنو هغه د پاره همیشه ر پاره بیا د جهنم سزا ده ز پاغه س باندې پویګم چې تاسو پاغه باندې نه پویګیا تاسو پاغه باندې نه پویګی یو بل معنی کړی ده واعلم من الله وز پویګم د الله تعالی طرف نه ما لا تعلمون پاغه س باندې تاسو پنه پویګی اعلم من الله من نزول العذاب ما لا تعلمونه زب دی وانی پویګم ک تاسو ونه منلند الله تعالی عذاب بنه من درازی الله وم پاسترې پریدیم نه زب دی پویګم خلا تاسو پوس نه پویګی تاسو ما ته وای چې تدسی خو ما ته یو خبره معلوم ده چې تاسو ته نه معلوم هغه دا چې تاسو الله پاسترې کوم منمنله من نزول العذاب ما لا تعلمون تستغرب النفوي او عجبتم آیا تعجب کوئی تاسو د ټول پیغمبرانو چې مشرکانو او د وخت کافرانو انکار کاونه یو وجه دا و وي ته خود مونږ پشان دي انساني نو ته انساني زمونږ واست څه فرق دي ته زه پیغمبر یم مونږ نه یو نو دا د ټول د کافرانو د منکرونو په ذهن کې د رسالت او د بشریت منافات دي چې دا دوه نه جمع کی نو نبی علیہ السلام ته مونږ دا وي ته خو انساني زمونږ پشان دي وي ته هم خوراک کې مونږ هم کوو ته څنګه پیغمبري نمک کې خدای جواب شوې ده کنه سید پیغمبر چې هغه انسان یغه خوراک هم کوي خو لیکن تابانه وحی نه راځي ما باندې وحی راځي خو دغه فرق دی کنه یار او عجبتم آیه تعجب کوي تاسو ان جاکم ذکر من ربکم چې راغلی تاسو ته وحی ذکرون دا په معنا د وحی سره دی من ربکم تاسو د رب د طرفنه ذکرون کی ذکر معنا مې توقع له وحی وګورئ تاسو تفسیر خازن تلار چې هغه برته رغ معنا وکي ان جاءكم راغلی تاسو ته ذکر وحی من ربکم وحی در رب د طرفنا ذکر په معنا د وحی سره دی دوی معنا تفسیر زاد المسیر کړی دا او عجبتم آیا تعجب کوي تاسو ان جاءكم چې راغلی تاسو ته ذکر الموعظه تاسو ته نصیحت راغلی دی من ربکم د طرف در رب تاسو نه علی رجل په وسړی باندې منکم چې تاسو ر جنس نه دی یعنی انسان دی نو دیر پر راغلی تاسو تاسو راغلی دین منکم څه معنا ده تفسیر خازن معنا کړی د ډیره بهترین معنا ده نور دیو کې بم بیا د قمانه کوي خه منکم یعنی څه معنا ده تعرفونه و تعرفون نسبه دا خو هغه سره دی چې تاسو پیژنې او تاسو د نسب هم پیژنې دا سره چې ورک سره نه دی چې دا وحی تراغلی ده دا تاسو پیژنې علی رجل منکم تعرفونه و تعرفون نسبه دا پیژنې او پلار نیکه هم پیژنې دسی ورک سړی نه خاچ دا پیغمبر دی لینذرکم دیره پاره چې وای ری تاسو دره ولې تتقو دیره پاره چې بچی د شرک نه ولعلکم ترحمون او دیره پاره چې تاسو باندې رحم وکړلی شي نو وای منل کوي وای نه منل پکز دبوه نو دروغجنې او غاڼه اغلره وای تا نه منو مړه ته دروغجنې فان جیناه نو بچ کوم غاغلره ولذین ما هو او هغه کسان در چې دا غسره مرګرتیا کړی و سو کسانو مرګرتیا کړی و دی دې کې ووري بل ځکه به بیا هم درازي خیر دی دا مفسرینو پدې کې اختلاف دی نه نیم سو کال چې دعوت یې کړی دی سو کسانو ایمان نه وړلې سو کوئی دریو کسانو سو کوئی شپږو کسانو سو کوئی اتو کسانو اخیری قول پکې څلورتیا دی اخیری قول سره څلورتیا خو لیکن اصح قول پدې کې دار چې شپږو کسانو په دبان ایمان نه وړلې چې په سلو کالو کې به یو راوړی نو بیا به چیرې نه کسانو په سلو کالو کې به یې ایمان نه راوړی شپږ کسانو په ایمان نه وړلې صحیح قول دار چې درې زامنو او درې دغې بیبیانې وي سام حام یافس دا مو پسیرین لیکل دی حام سام یافس دا د نوح علیہ السلام چې درې زامنو او درې دغې بیبیانې وي نه نیم سو کال دعوت کړی دراشه د خپل پیغمبرانو حالو ګوره دا چې مونږ ورشوال دکې تبلیغي سی یو غشو کې املا می ماته شولا یا مولای سیب د چیرې یو دو درې غنټې د درسو کې وسوې غر کې کلمه یار ای صرف پروژه کې درس ته نور شته دیم نه نیم سو کال دعوت کړی تر شدی ته وګوره پلار نیکه دغه دی وګوره کنه چې د څه کړی دی د و څومره تکلیفونه برداشت کړی د و څومره مننت زارای کړی خلکو ته فقلت استغف و اسررت لهم اسرارا نو کله بلال پټه به ته خبره وکړه نو کله به ته بجار پیلان منی ویلله راشه یک ا ورستو راشه صورت نوح کې باغ راشي نو د څومره تکلیف برداشت کړو بیا ته سوې ته درو جنې ته گمراه هي ته بی دیني دا حالت برازي په دین کې الله تعالی وي بچ کوم غغل را فل پل کې بغشتای کې و اغرقنا الذين وغرق للمنغا کسان کذبوا بیااتنا چې درو جنې غنلې آیاتونه د منګه د دې کې د غټ کې سره ولي کې بیت طوفان الله تعالی په طوفان باندې غرق کله انهم كانوا قوما عمين يقينا ودي قوم لاند قوما عمين عن الحق او دې کې د عمين نه مراد چیرې تفسیر زاد المسیر لیکلی دی عامیت قلوبهم عن معرفة الله تعالی د دیو زازلون چې دل دا لاند شوی او د الله تعالی د پیجنګلونه الله یې ونه پیجن عامیت قلوبهم عن معرفة الله تعالی و قدرته و شدة بطشه دیو زازلون د دین لاند یو خو الله ونه پیجن دویم د الله تعالی قدرت یې ونه پیجن او دریم دا خبره نه و پیجندل چې الله تعالی بم صخره ونی سي عمین د زرونی لاندو عن قدر عمیت قلوبهم عن معرفت الله تعالی وعن قدرته وشدت بطشه د دې دریو خبرونه چې د زرونی لاندو نو بس دلاله الله تعالی تباکل د دې واقع اخلاص شولا دا بیا هم په بل ځای کې راځي الله ورته بیا هم در یاد چې دا سبق یو ځل مخکې تیر شوی خو بیا هم د تدریادوم اس لارشی بل پیغمبر تھا زمونږ یو بل نکته لارشی ویلا عادنا وارسلنا الى عاد ذي مواقيه او لګلې مونږه عادیانو ته اخا همرور د هودن هود علی السلام الله تعالی عادیانو ته جره هود علی السلام لګلې هود علی السلام دا نوح علی السلام په اولاد کی د سام ابن نوح دا داغي په اولاد کیو الله تعالی لګلې او اغیتا عادیانو ته الله تعالی چره لګلې او دغه هود علی السلام او تلې ګلې قال يا قوم اعبدوا الله ندویل اے قوم زما بندگی خاص کید الله تعالی د پاره مالک من الہ غیر نشتر استاد پاره حقدار د بندگی سوا د الله تعالی نه افلا تتقون ایزان نه بچ کوی د شرک نه یعنی مان دا چې ځان د شرک نه بچ کیا اوس راشی قوم او تسویل قال الملأ الذين ویل غټانو لیډرانو سیاسيانو جمهوریانو الذين کسانو کفرو من قوم چې کوبر کړو د غی د قوم نه انا لنراک فی صفاحت یقینا مونږ یینو تعالی رپ به وقفتیا کی هود علیہ السلام تے سورو تبی وقپئی اے پیغمبر تے سویل خوی تبی وقپئی و انا لنظنک من الکاذبین و یقینا من گمان کو بتاونے د درو جنونا زمون گدا یقین دے چتا کما خبر کی ن تے درو گئے تخ درو جن انسان مڑا دا خبر تو پڑ نو قال وی الہود علیہ السلام یا قوم یقوم زما لیس بی صفاحت زگر قما قل نہیں مولا کنی رسول من رب العالمین تو چرا خبر کوم نو ز رسول یما را لگلی شوی ما دا طرف دا رب العالمین نا آقا ذات چی غپالنک اون کی را دخل کن ولی را غلی و بلغو کم رسالات ربی رسوم تاست پیغامات دا خود رب و آن لکم ناسحون او زستاسو خیر خواه ما ناسحون پا دعوت دا توحید کی دا آن لکم ناسحون دا لگی دا یا قوم عبداللہ مالکم من الہ غیرو دا غی سر لگی او امین زو امانتدار یما ولیکنی رسول من رب العالمین پا دی خبر کی دا امانتدار یما دا آیاتون دا قصی ولگوی خواه ناسحون پا مسئلہ دا یا قوم عبداللہ کی او امین او رسول من رب العالمین پا دی خبر کی دا رغ جن نیم زبل کی امانتدار یما او عجبتم آیت عجب کوئی تاسو انجاکم چراغلی تاستا ذکر من ربکم ذکر میں خطدو معنی وکل لکن اغبر تیادی تفسیر خازین معنی کردی و ذکرون پا معنی دا وحیون سرا او بل معنی میں تکڑی و تفسیر زاد المصیر موعظتون معنی سرا راغلی تاستا نصیحت یا وحی من ربکم دا طرف ادرف ساسونا علا رجل ان پا یوسری معنی من کم یعنی تعریفونه و تعریفون نصبه تفسیر خازین دا معنی کردی وکن لینذرکم دیر پارا چیر در کی تاسو دره وذکرو اذ جعلکم خلفاء دو ته یو خبر زیاتی وکړه و کما نه منای نو ګوریت سوچ پکرو کای چیر نوح علی السلام نو ورستو بیا الله تعالی تاسو آباد کړلای الله د باندې مهربانی کړی دا نو لګ دی ته ګوره چی ګوره تاسو رچا په ځای باندې وسی گیا په دې باندې نور د ټکولی وهل یدی نور هم تبا کړی دی لګ یو تر سی اشاره یو تور کړل وذکرو یاد کای اذ جعلکم کړه چی جوړ کړی الله تعالی تاسو خلفاء آبادی دن کی بریزمک کے من بعد قوم نوح رسل قوم نوح علیہ السلام نا وزادکم او زیاتی کا اللہ تعالی تاسو در پل خلق پا پیدائش کی بس تن پر اخوالے نو اللہ تعالی تاسو زیات کلا لئی خوارک لئی اللہ تعالی زیات اکلئی نوح علیہ السلام قوم چی دیگا کم و تاسو زیات شوی اللہ دا بندہ مہربانی اکلالا نو مکہ وید اللہ تعالی و منائی بس تن مراد چی دیر والی دا نسل تی مراد دے دویم قول لنبسرین دار چی مراد درین غٹ والی دا بدنون تی مراد دے د دیو دا بدنونه چې الله تعالی غټ غټ بدنونه ول الله تعالی ورکړیو خو هغه غټ نه چې خلکو کم ویلو خو به باجب کې دسیو چې اسمان ته رسیدل د نه پکړیو چرته دا پسی تلیو تاسو ته ما ویلو چې دا خبره خطا ده دغه چې څوک وایي دغه ځکه خطا ده چې دغه اسرائیلی روایت دي یو کې وای عوج نوم والا چې وای هغه اسمان ته رسیدل او اسمان سره وسر لګیده لکه چې اخر د خشبه کې لګه بعد خلک دسی استعمال کی دا زکه دروغ دی په حدیث بخاری کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای الله تعالی آدم علیه السلام په خپل لاس باندې پیدا کړ خټینه او بیا چې هغه انسان شو الله تعالی ته پوره انسان شنو انسان شو او شپه ته زراعو زراع په عربی کې لاس ته ویل کی زراع نو آدم علیه السلام چې شپه ته زراعو بیا نبی علیه السلام چې دا غي نورستو کمیږي نو نبی علیه السلام د خپل زمانه پورې ول حتی الان چې دې تر اورسیدلنو وس مونږ ته سوال چې دې تر اور سیدل دینه بل اورستو سکیږي بیا واړه واړه ټپختي برازي وقلار قلار باندې نو خا د ادم علی السلام اولاد دی نو د الله پیغمبر ویل چې هغه شپه ته زرا او دا غینه اورستو د کمیږي زیاتیږي نه چې د اسمان سره خپل لګیدلی او اسمان سره سر لګیدو دا ته په سره لاړه لیو تا نه اپ کچدا دسیو نه دا خبرې چې د قصې دروغ دي تفسیرونه کشتره ذات تاسو جمع خل راشي خو تاسو مال چې د حدیث په مقابله کې بس دا غینه تیریږي وزادکم وزیات کړی الله تعالی تاسو په خلق په پیدائش کې بستتن په پراخوالی کې نه الله تعالی تاسو دا نسل پراخه ک زیات کړی الله تعالی یاده چې الله تعالی د غټ غټ بدنونه درکله غټ غټ قدونه دي نو دا صحیح ده خو غټ دغه معنا نه ده چې بیخي جو دغه غټ لکه چې دغه سي دي فذکروا علی الله یاد کئ نعمتونه د الله تعالی تاسو ته سورۃ البقره کې ویلو کله چې ذکر راشي په مقابله د نعمت کې مراد تینه شکر وی نو دا معنی وکوي فذکروا علی الله یاد کئ په شکر وستلو سره نعمتونه د الله تعالی په شکر ادا کولو سره نعمتونه د الله تعالی لعلکم تفلحون در پاره کامیاب شئ کامیابی درشت الله نعمتونه ځان تر یاد کئ دا نعمت دی نو کله چې نعمت تر یاد کئ بیا شکریا ادا کئ الله وری کامیاب نو قالو دیوت الاجیتنا آئے راغل تمنگ تا لنعبد اللہ چمنگ عبادت کو اللہ تعالی وحدہ یک یوازی تر خا تر دیر پر راغل چی منگ صرف د اللہ عبادت کو و نظر ما کان یعبد اباؤنا او پریب دعاغ چ بندگی کول زمنگ مشرانو خا زمنگ د پلار او نک چری صف خطا بندیو تمنگ تدا خبر او کا منگ د اللہ عبادت کو د پلار د نک طریقہ او پریب دوسا دیر پر تر راغل پاتینا بما تعیدنا بس تا خبر منگ بالکل نہ منو بس دا خبر شولا نہیں منو دل کتوی چې عذاب برا شنو پاتره بما تعیدنا اراول ته مونږ ته بما هغه عذاب تعیدنا چې ته مونږ یې ری مونږ نه منو د پلار او د نیکه طریقې نه پریږدو خو کتوی چې عذاب راځي نو نر شرای ولا دا یو تویل دا سي دومره بیا د بیا او دا سي عجيبه خبره ان كنت من الصادقين کته رښتونه او ته وی چې زه رښتونه يم په داوی د پیغمبرای کې نو زه عذاب هم منرا ولا زه مونږ نه منو قال نویل هود علیہ السلام قد وقع علیکم یقینا لازم شوی دے پتا سبانی واقع شوی دے لازم شوی دے خطے دے پتا سبسی من ربکم دا طرف ادرف ساسونا رجسن نچرے مراد عذابن پتا سبسی بس دا اللہ تعالی عذاب چرے خطے دے تفسیر خازین او تفسیر جلالین دا غمانہ کری دا رجسن یعنی عذابن پتا سبسی عذاب دا اللہ تعالی خطے دے لازم شوی دے رباندی لگ انتظار رکی عذاب خود بانی اسم راضی لازم شوی دے بان ستاسو مبارکی دا پیسلہ شوی دا و غضبن او دغسی دا اللہ تعالی غضبن پتا سبانی را غلی دے دوی مانا پسیرین بین کری دا ریچ سن چی دے پا مانا دا زنگ سرا ستاسو پر زرون مانی زنگ را غلی دے او دا اللہ تعالی پیغمبر ویلی دا زرون هم دا سی زنگ کی گی لکه سرنگی چی وست پا نزنگ کی گی پی زرون هم زنگ کی گی زنگ لگی زرون تا وی دا اللہ پیغمبر قیلا و ما جلا و حالا یا رسول اللہ دا زرون چی زنگ شی دا بسنگ پاکا و وست پا نخو چی زنگ شی ریک مال پسی را وقل پاکی سپا کا وی انده پا گرمو بو باندی دا اللہ پیغمبر رسولنا با بیا سنگ سپا کو چی دا زنگ شی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا مختلف روایت دی وی تاسو جلی ذکر دا اللہ تعالی کوئی تلاوت زیاد کوئی او دغسی تاسو جلی مرگ زیاد یاد وی پا دی بانی من بیا دل سپا کی نو و غضبن دا اللہ تعالی غضب پا تاسو بندی را غلی دی دا اللہ تعالی غصہ پا تاسو بندی را غلی دی اتو یاد لوننی آیت تاسو ما سره جګړه کوي پی اسماءین په بار د غنمونو کې سمیتموها انتم چې کې خودلی دي تاسو هغه در انتم تاسو او اباکو مشران تاسو دا چې در غزن بابا دی دا د بادو بابا دی دا د سرخو کې بابا دی دا د اولاد بابا دی دا نمونه خو تاسو نکونی خو دی دا په دې باندې دلیل څه سرشته دی څه تاسو دا وای عذاب بخور باندې راځي خو ځن نه دا یو ته پوس کوم چې تاسو د خپل باباګانو له خپل معبودانو نه د نمونه خو دی ما نزل الله بها من سلطان نذر لګل الله تعالی بها بعبادتها تفسیر جلالین ول د دې په عبادت باندې الله تعالی هیڅ دلیل نه در لګل دا خو ستاپلار او نیکه دا ویل چې دا سرخوګی دی او دا بادو بابا دی او دا چې دی دا خزانو بابا دی او دا اولاد دی او دا دی دی او دا دی دا خو ته نمونه خو دی دا زر کم نه راغل بګه دا به څوک دی فانت زیرو انتخاب چې عذاب راواله نو بس انتظار کوه فانت زیرو انتظار کوه د عذاب د الله تعالی انی معکم من المنتظرین یقینا زم سر سره د انتظار کوونکو نه بس انتظار به زم کوم متاسم کوي پته به مولا کیزه خان او پان جیناه بس عذاب را ورسیده وای چې نه منله پیغمبر چې ډیر زیات خپه کړ ډیر زیات خپه ګوره پیغمبر ته ته قمقلی وي ته به وقفه وي ته گمراه وي ته مونږ ته دا خبره کړه پلارو د نیکره طریقې نه مونږ غړي پان جینا ہن عذاب راغ نو بچ کا منگا ہود علیہ السلام الذین معه او اغه کسان چې د مرګری به رحمت مننا په خپل خاص مهربانی باندې د خپل کمال نو پیغمبر چې رضان د الله تعالی د عذاب نه نشی خلاصه ولې بلکې الله تعالی به خلاصي وقطعنا دابر الذین کذبوا بیااتنا او پریکړه لمنګ جړل دا کسانو چې دروغجنې ګڼلې آیاتونه زمنګا او ما کانو مؤمنین او نو دی مؤمنان الله وی جړل مولا پریکړه لې جړل مولا پریکړه لې الله تعالی تباو برباد کړه بس الله تعالی عذاب پیراغه الله تعالی ټول تباہ کړل کذبوا بیااتنا ایمان رانول او هغه چې تکذیب یو کړه الله تعالی د آیاتونو وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره دريم دليل نقلي وقياد صالح عليه الصلاة والسلام د صالح علیہ السلام قوم او قبیلہ دا د حجاز او د شام په مینس کې چیرې دا د تبوک په لار باندې آبادو شام ته بچتل خلک د تبوک په لار باندې ودیو علاقه راتله الله تعالی غي د صالح علیہ السلام ولېګ نو دا ډیر به تمیز خلکو دیو ته ته به مونږاله او مونږ چې تر مونږ له چیرې درې یو غټه غټه او ته خو درې مونږ له دې غټي تیګینه یو خپې راکا مونږ به تعالی ومنو په الله تعالی وی دا ولا موکه چوي منی خلی کنا اغای بیا و نمانله الله تعالی تبارک تعالی اغای قتل کلا غو خچری مړک للا و الی سمود ارسلنا الی سمود او لګل یومنګ سمودیان تور اور دغی صالح علی السلام قال یا قوم اعبدوا الله نو غویل یقوم زما بندگی خاص کید الله تعالی دپاره مالکم من اله غیر نشتر استو دپاره حاجت پر کون کی سوا د الله تعالی نه قد جاءتکم یقینا راغله تاسو ته بینتون معجزه من ربکم د طرف طرف تاسو نه اغه معجزه سوا هذه ناقة الله دغه اوخد الله تعالی ده دا الله اوخد څنګه د الله اوخد الله په خو باندې سکی نو تاسو به دا وای چې دا اضافت د مخلوق د خالق ته هاذا من قبیل اضافه المخلوق الى الخالق دا وګ ناشنا په کتابونو کې تاسو وای چې دا اضافت د فاعل شوه د مفعول ته اضافت د دې شوه دی نو دې کې دسی وای خدای مو به خچ بده کې اضافت د مخلوق شوه د خالق ته یعنی دا الله او خوا هغه او خچ الله خالق دی الله پیدا کړی و دا الله مخلوق او الله پیدا کړی و ذکر غټی نه پیدا کړی و ناشنا طریقې بن او دا اضافت شوه دی الله تعالی تر تشریف او د عزت د پاره د احترام د پاره د دې اوخي وړې احترام کوي ځکه چې دا غټی نه الله پیدا کړل اوس هم نه منو احترام نه کوي نو سبا کوي هذا من قبیل اضافه المخلوق الى الخالق لکم آیه د استاز د پاره معجزه ده لکم آیه د استاز د پاره نخه د قدرت د الله تعالی ده دا یو معجزه شوله زما په صداقت باندې او د الله د قدرت یو نخښه شوله په زروه نو پرېګ د دې لپاره تا کول به ارض الله چې خوراک کوي پزما کده الله تعالی کې دې تبسنه وای ولا تمسوها بسوئن او نبر سوي دې ته هیڅ قسم تکلیف ک تکلیف متور ساو نو پیا خو د کوم عذاب علیم مو بنی ستا سره عذاب درناک دې ته بسوای نه دومره پی به کول ټول علاقې چره د صالح علی السلام چې څومره خاندان او څومره خلکو هغه ټول ته پی ورکول وذکروا اجعلکم دوتم خبر او کله و استاسو نه مخکیم د سډیر په ازمه کور نه نستل دی گزاره او کوي او منید الله تعالی د دین کنه نو تاسو ګورئ چې عادیان الله تعالی په کوم لار باندې بوتلل اغلار باندې تاسو بوتلل شي وذکروا یاد کئ اجعلکم کله چې وګرځولې الله تعالی تاسو خلفا ابادیدون کی بزمه کې مین بعد عادین رسل عادیانونه لکه عادیان هم ځن ترایت کې استاسو نه مخکیم چره دسی غټ غټ بدنونه اغیم دسی بدماشیانی کړی دا غیل حال معلوم کئ چاغه شوله اغه الله تبا کړی دی په غرکونه غر کړی دی وبواکم او زی درک الله تعالی تاسو ته بوا تبو زی ورکول ته ویل کی زی درک الله تعالی تاسو ته په ارض پر ازمکه کی تتخذون من سهولها جوړوي تاسو دا غی د میدانونو د علاقین قصورن بنگلی کم زی بچری سیوار مونده پاغي باندې به غټی غټی بنگلی جوړی کړی وی دا ډیر زیات صنعتکار خلکو دا چیرې دغه مصریان او دغه سی ګیلکارانو د پدی باندې په آبادیانو باندې ډیر سخت پویدل چې اوار زیبو من سهولی ها سهول ویل کیږي میدانی علاقه کما میدانی علاقه چې یو کولاو زیبو پغی باندې غټ غټی بنگلې جوړولې او دومره چیرې غټ خلک وطن حتون الجبال بیوتن او غرونه بیرکنه او کنه تاسو غرون لره بیوتن کوټی دا غټ غټ غرونه بیرکنه ستل دا غټ وتراشلې او بده کې وزن له کوټې جوړولې په دې غر کې دا غټ جندي دا وتراشلې الله ولې دومره طاقت ورکړ نو صالح علی السلام او توید الله د باندې ډېری مهرباني دي ګوره دې شکریا ادا کیا او کوپر مکوي پس کرو اعلی الله نو یاد کئ په شکر وستلو سره نعمتونه د الله تعالی بیا ذکر راغی او اعلی الله نعمتونه دي یاد کئ په شکر کولو سره نعمتونه د الله تعالی ولا تعصوا فی الارض مفسدین او مگر دې پس مکه کې ورانه کونکي فساد بنه کوي خانو قوم اومن لکوین منله قال الملأ الذين استكبروا وسغدوا ما خبر انکار د قوم قال الذين استكبروا قال الملأ الذين استكبروا ویل غ کسانو چې غیزان غټ غنلو ویل غټانو الذين ها کسانو استكبروا چې ځان غټ غنلو تکبروا عن الايمان به په صالح علی السلام باندې ځان اوچت و غاڼه او په غو باندې ایمان را نه ور تکبروا عن الايمان به تفسیر جلالندغه معنی کړی او دا ځان اوچت ولې و غاڼه مفسرین لیکلی دی د مال د وجنه ځکه دی ډیر جت مالدار او ډیر بس غټی غټی بنگلی دی او عیش او عشرت دی مزیدی من قومه دا غدا قومنا للذين ويول هغا کسانو تا استضعبو جاغا کمزور گنلی شیو دا دین مراد چلی سوگ دی دا دین مراد صالح علیہ السلام دا غی مرگری دی اغا کمزوری و غریبانان و مال و سرنو نو اغی تاوی لمن آمن من هم اغا چاہتا چی ایمان را وڑی دا دیونا نو دی غٹانو دی مالدارانو چلی بدماشی اکللا دی کشارانو تا وی اتعلمون آیتاسو یقین کوی اتعلمون آیتاسو پوجایی ان صالحا چرا صالح چرا مرسل من ربی دا پیغمبر در علی گلی شوی در رب در طرفنا تاسو پدی بانی یقینو سرکوی کنا مونگا حدیث خبر شوی دی حکمتی خلکو تاویل چی تاسو را صالح علیہ السلام مرگرتیا کردی دا تاسو پرشتی پدی بانی ایمان نوردی تاسو دا یقین کوی چی دا پیغمبر دیسا پدی که غرض دا غیصو یعنی دمکی ورکولو غیطا دباوی پیچاو نو قالو اغو مومنانو تاویل ولینا انا بما ارسل به تخلا ایمان وے انا بما ارسل به یقین آغا چی آغا پی را لگلے شوی دے مؤمنون منگ پاغیم ایمان راوڑو منگ صالح علیہ السلام منو اکم دین چی راوڑے دے منگا غم من لے دے منگ دسی دوسان بی غیرت نیو چی منگ بانی تمام ملیخ پی ودر بے منگا وای چی نا یار منگ خوارو پی جنو منگ تے نیو خبر چی دا سوک دے منگ خب پی جنو پیغمبر دے منگ پی ایمان ناوڑے دے واغا چی کم دین ناوڑے دے غم منگا منو دا سی نر مرگرے چی دے نر مرگرے خوان کئی کلک مرگرے چی دے دا خوان کئی نو قال الذين استكبروا ويلوا تاغه کسانو چې غولوی کړی و یعنی ایمان نه وروړې ان بالذي امنتم به کافرون یقینا مونږ په هغه باندې تاسو ایمان نه وروړې مونږ تی کافر یو به خطا سو منل دی هغه مونږ په کافر یو مونږ نه منوزه دا فزت کې راغله به تاسو منل دی وای مونږ منل دی هغه کمزور خلکو ویلو مونږ منل دی د غټانو ویل چې وس مونږ ته انکار کوو مونږ یې خونه منو امنتم به چې تاسو په ایمان نه وروړې نو کافرون مونږ دغه نه انکار کوونکیو په حدیث ته هرقل کراغلی دی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت ذکر کړی دی نبی علیہ السلام وی چې د انبیاء علیہ السلام او دغه سی د نیکانو صالحین مرګری چې لیاغه ضعیفه خلک کمزوري مؤمنان مسلمانان ضعیفه د مال په اعتبار سره کمزوري عاجزان خلک د حق تابع اکثر داخله کی الا من شاء الله یو نمداسی چې هغه ډیر مالدار او غټ سړی هغه د دین تابع شي الله تعالی دې مونږ او تاسو سره دین تابع کی په عقرون ناقتانو او مړه کړل هغه وخه عقرون ناقته دا غینه چیرې عقرون ناقته دا خو چې وجلی و قدار ابن سالی پرسته براشي دا یو ډیر زیات بیکار سړی او حدیث ته مسلم کې راغلی دی ډیر بیکار سړی دوله اول خپې پریکللې بیا نور چیرې د سره اته کسان نه مرګري ورسته براشي قرآنی کریم کې وکانه فی المدینه تسعه رهط سوره القمر نهشتم نمبر آیت کې براشي دا نه کسانو د صالح علی السلام په قوم کې ډیر سخت بدماشانو پا کم زی که بچه نقصان که ده اغبر دیو نخالی نو قدار ابن سالیب ده رزیل ده غی مشرو در نهو کسانو مشر چه ده قماندانو اغر آغی ده صالح علیه السلام چه اغا کم او خوا اغا معجزه و نو اغی اول خپی و لبطور بانی واللی اغا نور مرگری و سر یو سر مرگری و یارد پا ده کار بانده رازیو نو زیک دیده که عقرو اللہ زکه ویلی طولو ملکتلا چه یو کس بد کارو که و ده طول پی خوشاله شول نو ده طولو سر بده که شریک دی بیا تاسو ته ما د عمر بن عبدالعزیز رحمت الله علیه غوا واقعیا ویلی و چا چې شراب سکلی یو سړی و سره ناس و هغه سره شراب نو سکلی هغه چې و دا سره مراولې و ته سره ولې و مان دې سکلی زه روزه دار یم و ناس سره ولې وی و ته سره ناس وی کنه یو ناس سره دلم کوړی ورکی چې شراب سکي به کم نه کې ته سره ولې کینی ډیر هغه ویل نو زما روزه مان دې سکلی خو نه روزه خو دې و خوري سره ناس سره ولې وی دا نو عقرو د ټولو چې دی مړکړل نو مړکړې خو هغه یوه د هغه خپې تیغې والی په توره باندې خو یو سره د نورو سره مرګري او یا د هغې په دې کار باندې خوشحاله او خاموشه وسره نه بدماشان بس هغه وخې مړکړل وعتو عن امر ربهم نافرماني وکړه د خپل د رب د حکمه الله ته دا ویلي وو کنه چې ولا تمسوها بسوین نو د هغې نافرماني وکړله وقالو او دوی ویل یا صالحو یا صالح علیه السلام ائتنا بما تعدنا راوله ته مونږ ته هغه عذاب چې ته دې مونږ یېرې مړه بس ورشه هغه عذاب دې راوله هغه عذاب دې راوړه زه مونږ نه منو هغه وخه مې لمړه کړله داسې بدماشان خلک ان کنت من المرسلین که ته یې در لېږلی شو پیغمبرانو نه که ته پیغمبر یې بس وخه مې لمړه کړله منو دي نه اوس یې څه کولی شي هغه وکړه په اخذتهم الرجفه نو پس ونیول دوی لره الرجفه ونیول دوی لره زلزلې زلزلې را ونیول زلزله پرې راغلله یو قول له مفسرین دره چې مراد درې زلزلې نه زلزلین مراد تیرے سخت هیبتناک چغه دا پی جبرائیل علیہ السلام راغ یو کری کې پی والا نو پاس بهو پی داریم پی داریم جاسمین او غرزی دل شول دی په خپل کورونه کې مړه پړ مخمړه پراته جاسمین په جسومت کې یو مانده جختیدل دزمه کې سره او دویم چې په زنګنونو باندې پریوتل، نو معنا دا کوي پښتو کې هغه تم د سیوایو پریوتل دی او پاس به شول دی او پیدار ایم په خپل کورونو په خپل علاقو کې جاسمین پړ مخ مړ پراته، پړ مخ مړ پراته وس لاړه ختم شو. یا دویم کولم بسرین دار چې زل زلین مراد زلزله پراغ در پرېزمه کوندې او د ازمکه داسې وجله قوله چې هغه مکانونه هغه آبادیانی اغه هر څاغه بنگلی په الله تعالی راو غردولې چکنی خپل سم برابر خپل درې مانو پسرین ذکر کړی د زلزلین مراد چې تزلزل د زلونو تی مراد دی، تزلزل د زلونو. بس جبرئیل علی السلام په چغه وکړه نزلوی په درزیدو شو، په درزیدو شو په زلونه وچاو د لاړل ته باور بات شول ته د الله تعالی سره مقابله کیته. یو د جبرئیل علی السلام یو کریکی ته بیان شول ټینګې دلې یو کریکی په وکړه بس ټول لاړل چې مړه پراته بس بیا په کیت شینو پتاولا عنهم پتاولا نوروان شو صالح علیہ السلام عنهم داغینا وقال ویل یا قوم یا قوم زما لقد ابلغتكم رساله ربي یقینا رسول دی ما تاسو ته پیغامونه د خپل رب ما خو تر خپل رب پیغامونه ورسول ونصحت لكم او استاسو خیر خواهی می مقتله ولكن لا تحبون الناس حين لكن تاسو نه خو خوی اغه خیر خواهان تاسو نه خو خوی استاسو یسوک خیر خوای استاسو اغه بدیشی استاسو یسوک خکه استاسو اغه بدیشی دغه کې سوال او دغه جواب پتاول عنهم هغه چې مړه شول او دا تی روان شونه مړ د څنګه وای مړی خو ناوري نو دا ته څنګه وای چې یا قوم لقد ابلغتكم رسا هغه چې بوس کسکر پراته دی او دا ته وای چې ما خو د خپل پیغامونه ورسول نه نه تاسو په جواب کې چې ته مړو خبر دی کې نشته پتاول عنهم کله چې بده باندې د عذاب راته کله چې وای قوم من عذاب راځي مخکې دا غینه پیغمبر وځي دا نه چې په دغه وخت کې چې مړ شوی دی بیا تی روان شوی دی پاغه وخت کې نه بلکې داتې مخ کې وته لري نو کله چې ته وته نو دا خبره ته وکړه چې ما د ته الله تعالی دین ورساو مام ډیر خیر خواهی وکړه خو لیکن تاسو خیر خواهانو سره مینه نه کوي ما خو تاسو ډیر زیات خیر خواهی وکړه چې نه منې نو بس زدان لاړم الله مل شن چې الله سره سره کوي کوي دي نو بیا ورسته په دا غرض پراغله داتې مخ کې وته لري ځکه الله خپل پیغمبر د عذاب نه مخ کې د غزنې وباسي داتې وته لري ولوتن اذ قال لقومه ولوتن او یاد کړو ته علی السلام یا ارسلنا لوتن او لګل مونږ لوتن علی السلام دا بل وخت الله تعالی ذکر کړ سره ورو مواقع اذ قال لقومه کله چې ویل قوم خپل ته د دې کې اخاهم لفظ نه ذکر شوی دا ولی تاسو به اجازه کنه د ذکر شوی چې دا کم قوم ته لګل شوی نو رد دا چې ردا د اغه نسبینو دا خدای ابراهیم علی السلام وراره دی لوط ابن هاران ابن تارخ تاریخ تاسنولی دا تاریخ ولا ذکر کړی دی خا تاریخ دا غنوم دی دا عام پسرین ذکر کړی نو موږ استادان به چې دا صحیح نه ده بلکې دا در پلار نوم آزرو دا تاریخ چلی دا یا لقب دی او یا چره تاریخ ته قران په مقابله کې هیڅ شنه ده واستې ریږي نو دا خپل قوم داخله کیو دا نسبیان نو زکه زکه اخاهم پکې نه ذکر شوی هغه نور چره دا نسب خلکو دا غزي خلکو اذ قال لقومه کلجویل قوم فلتا اتاتون الفاحشه د دې قوم چره دو کارونه کوله یو خدای چې مشرکانو شرک وکاو او دویم دار چې د لوط علی السلام قوم چې بدکاری کوله د نارینه سره د لکانو سره بدکاری کوله نو دغه دوه مسلې ته بیان کړ چې دینه قلار شي کنه الله هم تبا کی ولوط نو لګل یو مونږ لوط علی السلام خپل قوم ته اذ قال لقومه کله چې ولا خپل قوم ته نشاته چې لګل شو اتاتون الفاحشه ایت سورت لل کوي بدکاری ته فاحشه هغه شی ته وای چې شریعت هم بدګنی نو عقل هم بدګنی دا تاسو کوم کارونه کوي نو دا د عقل نم خلاف کوي د شریعت نه قسم خلاف دی ما سبقکم بها چې مخکیواله نه دی کړی په دغه کار باندې من احدین هیڅ چا من العالمین دخل کونه یعنی تاسو ردی کار موجودین یا د الکانو سره بدکاری دا د لوط علی السلام قوم چې کومو اغه د ایجاد کړو د دې نه مخکې چره دا کار چانه وکړي انکم لتاتون الرجال وس دا تفسیر دی دغه فاحشه د پاره دی وغه کوم فاحشه کوله نغه فاحشه وس دا انکم لتاتون الرجال یقینا تاسو خامه خارات ل کوي ناری نه وته شهوتن په خپل خواهش پر کول سره من دون النساء چې ورتی ردون کی د زنانو خپلونه په زنانو باندې خپل خواهشات نه پوره کوي بلکې تاسو ورتی ریږي داغه ناری نه وته ناری نه سره تاسو بدکاری نه کوي بل انتم قوم مسرفون بلکې دغه خلایو خبره ده خدا بل پکې هم اوري چې انتم قوم مشرک مسرفون یعنی مشرکون تاسو مشرکان هم لای یو خبره کې دا پلیتی چې تاسو مشرکان یې او دویم دا چې د رکانو سره بدکاریانی کوي لا تاسو کوي خانو قوم او تصویر هارون او تغاړی ته نه دی چولی خلک پیغمبرانو وما كان جواب قومه نو جواب دو قوم دو لوت علیہ السلام الا ان قالوا مگر ویل اخرجوهم ابا سیدو لرا اخرجو لوتا و اتباعه. تفسیر جلالین دو لکلی مرد داو باسیو دادا چرے تابداران ابا سی او مپسرین لکلی دی استادانو بدا خبر کولا وی دید کدان دیو چرے نخرجن نهم منگ بے ابا سو مرد وی باسی کا نسلیا دار دی خبیص عمل د وجن ډیر د وسان شوی او ډیر بی غیرت شوی یو بل ته ویل مړه وای باسی کنه یار سبي کا وای په سړی باندې د سینې کرا دی وای باسو زبه وباسم نه نه وای باسی مړه دا لری کړی دی زنه دا د دی وجن کې ډیر د وستو پیدا شوی دا زکه دا خبره کوله اخرجوهم او باسی دی لرمن قریه کوم د خپل کلینا نکله چې ته د الله تعالی د دین مسله بیان کی په خلق وانی چې بد ولګین واخره به خلق دا وای یار راجم پس لخر پس جوړ کړي دا سړی و شړی دی زنه بس دا خبر ہو کہ نوغی انہم اناس یتطہرون یقینا دا داس خلق دے یتطہرون جیدان پاک پاک گنی مڑ زان تر سی پاکان خلق وای خو زی کنا من گندس یو زرد دی نه زی تاسو بولی دل کی پات کیگی مون سرا دا بدمعاشی نه پیو کړی پان جینا ہن بچ ک مون غلرا و امر او و اهله قرانی دا قرانی نه مراد چریغه د دین اغه مومنان مسلمانان تی مراد دی اغه مومنان مسلمانان او د قرانی مفسرین لیکلی دی تاریخ والا لیکلی دی د لوط علیہ السلام صرف دولونه وی بس الله تعالی وی دامن بچ کا غلور اغلونه می ول بچ کړلی خو خزه څنګه و د خزه حالت څنګه خزه خو مړه مشرک وا الا مراته مگر خزه دغه کانت من الغابرین وا غاده پاتې کیدون کنه په عذاب د الله تعالی کې خزه تویل تم د خلکو سره بس پاتې شه تبه تبا کیږي په دې کې د دې خزه دوه کارونه وخه د لوط علیہ السلام خزه به دوه کارونه کول یو خدا چې د مشرک وا شرک کو دویم دار چې دی به جاسوسی کوله د لوط علیہ السلام خواله به کوم میلمانه راتلل نو دا خو د مشرکانو مرګره وکنه نو هغه ته به اطلاع ورکوله چې بیا میلمانه راغلی راشي پسې دی به دا کار کو نو الله تعالی یې غلونم بچ کړلی او لوط علیہ السلام الله تعالی بچ کړ چا چې ایمان پر راوړ او هغه الله تعالی بچ کړل نو دا نور سره او دې کلی کلی دا یو نقطه ورته کانت من الغابرین من الغابرات نه ویل شوی بلکې من الغابرین ویل شوله یعنی د دغه قوم نارینه او چې دا کم بدکاری کوله هغه ته چې کم سزا ملاویږي د اق نارینه او سزا به ته ملاویږي من الغابرین کې ته اشاره ده دا سینه چې خذو عذاب پکې ځان لو د سړو ځان لو اوس دغه سړو عذاب راته وای غسره و ام ترنا علیهم او راور او المن کدی باندې مترن ناشنا باران ناشنا مرته ویل ناشنا به کم جن راغی دا تنوین د تنکیر د پاره ده نکیره ده نکیره کې معنا د نکارت ناشناواله نغ ناشنا باران څه ده حجارت الله تعالی چې ربدی باندې کانی په الله تعالی راورول کانی په الله راول او بل ځکه الله تعالی وجعلنا عالیها سافلها دی الټه کار کاو د زنانو نه خپل خواهشات نه پر کول بلکې د نارینو نه نو الله په لازمکه اوچته کړل راسي او بیا پر الټه کړل د دیو کار الټه او الله تعالی په د زمکی لاندې پاسه شو او د پاسه لاندې شو او لاندې چې کله لاندې کړل بیا په اسمان نه کانی راورول دا ناشنا باران زکه چې پاسمان کې کانی سکه اسمان تر په خو برا وریږي خو لیکنه کانی په کلمون چرته نه دیدلی دا الله تعالی پیدا کړي د ناشناواله دا نکارت په دقیق وندلارت کوي پندور وګوره کوي به کان عاقبت المجرمین چې سرنګ شو انجام د مجرمانو مشرکان او څوک چې بدکاری کوي دغه د انجام بیا ویلا مدین اخاهم شعیب دا پنځم واقعا ده الله تعالی مدین ته لګل او شعیب علی السلام مدین ته راتلو شعیب علی السلام په حدیث کې راغلی خطیب الانبیا دی دا سی زبردست مقرر کنه دا سی زبردست شي ډیر عجبا عجبا تقریرونه وکوله نو صلی الله تعالی داغه واقع ذکر کړي ویلا مدین ولګلې مونږه مدین ته مدین د ابراهیم علی السلام د زوینمو مدین د ابراهیم علی السلام د زوینمو اغه چره په دغه نوم باندې یو خار جوړ کړو شعیب علی السلام چره الله تعالی غي تولیګ دې د خطیب الانبیا ویل شوی نو لګلې مونږه مدین خار ته دا د یو زینمو دا اصل کې د ابراهیم علی السلام زوی خو بیا دغه په نوم باندې خار جوړ شوی الله تعالی غی تولی نو قال یا قوم اعبدوا الله ویل دا ای قوم زما بندگی کوي د الله تعالی مالک من اله غیر نشته رسته د پره حاجت روا نشته رسته د پره لایق د عبادت سیوا د الله تعالی نه قد جاتکم بجنتم من ربکم یقینا راغلی تاسو ته معجزه ښکارا من ربکم د طرف ساسونه هغه معجزه څه شه ده په قران او په حدیث کې نشته ده نو خلی په بند کې بس خو الله ویل چې مال معجزه ورکړی ده نه په قران کې ذکر شته ده نه په حدیث کې ذکر شته بس الله ولې چې کوم معجزه ورکړی و هغه یا قوم ته پیش کړل وای دا معجزه ده د الله تعالی له طرف نه دویم نقصان یو درې قوم چې لري مشرکانو دویم درج په ناب تول کې کمې زیاتې کاو نو دا غي اصلاح و ته کله چې په کم قوم کې د عالم کمال داري چې په هغه قوم کې په معاشره کې کم نقصاناتي پاغي باندې رد وکي نو رد په قوم کې د ناب تول کې کمی نو هغه مسله ورته بیانې. فاوفو الکیل نو پوره کوئ پیمانه او میزان او توله تول برابر کوئ. په دې کې مې ته واقعي هم سار ویلې وخه. ولا تبغسوا الناس او مکه موي د خلکو نه اشیاءهم دغې مالونه د خلکو نه د خلکو مالونه چې دی مکه موي. ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها او کوشش مکوئ پس مکه کې ورسو دغې د اصلاح نه درې معنی مرته شکر لیکنه. تفسیر د المسیر اق معنی په دې کې مولی کې جن سره. ذالکم خیر لکم دغه کارونه چې د پیدې د استاس لپاره شرک پریک دی پیدامن د استاس لپاره او دغه سي ناپتول کې کمی زیاتې مکوئ نو د استاس لپاره پیدامن دي. ان کنتم مؤمنین که تاسو مؤمنان یې. ولا تقعدوا او مکه نه بكل صراط بهار لار کې توعدون چې خلک یې روي وتصدون عن سبيل الله خلق من کوي د لارې د الله تعالی نه څنګه پلارو کې مکه نه دي سمانه ده. تفسیر جلالین وای تخوفون الناس باخذ ثيابهم والمكس وید دې دا قوم د شعیب علی السلام په لار کې بناسو نو دوه کارونه کول. یو دا چې څوک په دې تیرې در دی لمن نه ودا سراونی و بعض خلک د سبران کاری چې څوک په تیرې کې د سترخ پزر کیږي چې دا راو غردیږي دا چې دې لمن نه وراونی و یا زمدار چې په خلکو ته په لارو کې ناسو پټکونه لګولې نو باخذ ثيابهم او المكس یا د غینه ټیکسونه غستله بس هر دې کې ټیکسونه دي ټیکسونه دي ټیکسونه دي ار دې کې چې دې لګولې پټک د غینه ټیکسونه غستله نو دغه تو ویل شعیب علیہ السلام تو ویل ټیکسونه ولی اخلیه د ټیکسونه ما اخلیه د مسلمانان دي. حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای د عقبه ابن عامر رضی الله تعالی عنه روایت ده وای ما د نبی علیہ السلام نو اوریدل چې ټیکسونه والا به جنت ته نځي څوک چې په حق باندې شان ټیکسونه اخلي به وجه چې مسلمانانو غوس نه. حدیث ته ابو داود دی دغه سی حدیث ته مسند احمد دی دغه نو بكل صراط په هر لار کې تاسو نه سي تو عدون چې روي خلکو دره دغه نه ټیکسونه اخلي یا اسره نه سي روي وتصدون عن سبيل الله دغه سي هم بصیرین لیکلي دي تو عدون وتصدون عن سبيل الله ومن کوي خلک د لارې د الله تعالی نه دی په لار کې ناسو چې څوک بر شعیب علی السلام خالت لله وسړی او دغه شتګرد ته دغه خوارزي ته دغه نه خبر چا خدا سي سړی دي نو خلک به منکل بس دا ختمه ان شاء الله بس کوخه یو دو درې منټه ورست شي نو خیر دی مشکل نه دی. من امن امن کوي تاسو د الله تعالی د لارې نه من هغه څوک امن چې ایمان راوړی دی به د الله تعالی پر لار باندې یا په الله باندې یا پر شعیب علی السلام باندې وتبغونها عوجا او لټوي تاسو په هغه کوګواله د دې درې معنی بار بار تیر شولې. وذکروا اذ کنتم قلیلا او یاد کوي تاسو هغه وخت چې تاسو لګوي فکسرکم نو الله تعالی ډیر کلیه وسط الله تعالی نعمتونه ور یادې. وانظروا وګورئ کیف کان عاقبت المفسدين سرنګ او انجام د فسادیانو قبلکم بتکذیبهم رسلهم د قټکې سره ولیکي. تفسیر جلالین د غلیکلې دي ستاسو نه چې مخکې کم فسادیانو قبلکم بتکذیبهم رسلهم مخکینو مکذبینو چې خپل پیغمبران دروغجن ګڼلې نو لګ هغه ته سوچ فکر وکړو که ستاسو نه په دې ځمکه باندې مخکې نور خلکو سیدل چې الله دا غوسره څه کړی هغه ته لک سوچ فکر کوي. وإن كان كب وإن كان طائفة أو كوي يودل منكم استاسنا آمنوا چی مان راوړی بل لذی پاغه سبان می پاغه قانون او نظام منی اورسل تو به چز پاغه باندې را لګل شوی ما و طائفة او بل ډله داسی چی لمجو منواغي ایمان نه راوړی نو خلق خود وډل شول کنه. بعض خلق چری په شعیب علی السلام منی ایمان راوړ او بعض خلق چری هغه ایمان را نه وړ نو شعیب علی السلام تو یک بعض ایمان راوړی دی چانه دی راوړی نو پس بیرو انتظار وکي د الله په خاطر دی چې چرته پس بیرو مان دا ونه کوي چې پس بیرو صبر وکي دا ډیر د ګناه مان دا خکه دا شوکله صحیح ده زدا او ته ولي کوي په خپل قرانونو کې او ته ولي کوي پس بیرو وسه مخکې ویل چې وتوای فتون لم یؤمنو بل ډلې چې ایمان نه راوړي نو پیغمبر ته سوې پس بیرو صبر سته وي چې سړی په خپل خبر باندې ټینګ پاتې شي نو ساغه وی خو ایمان نه وړي د زاغه په ایمان باندې ټینګ شو نو دې بل ته سوې ته په کوپر باندې ټینګ پاتې شي دا پیغمبر سره دا خبره کوي نو تاسو معنا وکي پس بیرو پن تجرو. تفسیر جلالین دغه معنا کړی دا دغه سی ابن کثیر رحمت الله علیه دغه معنا کړی دا امام قرطبی رحمت الله علیه دغه معنا کړی دا ابو حیان رحمت الله علیه تفسیر بحر المحیط کې دغه معنا کړی دا پس بیرو پن تجرو انتظار کوي تربسو وان تجرو حتا يحكم الله بيننا انتظار وکي تر دې پورې چې الله تعالی زمونږ استاد په مین کې فیصله وکي. دومره تفسیرونه مرته ویل دغه معنا چې څوک یې نه دا خطا ده دا غلطه معنا ده ځکه په بی دینۍ باندې پیغمبر چاته نه و چې ټینګ پاتې شي صبر پته وکړه څنګه وته چې صبر وکړه پس بیرو انتظار وکړي فن تجرو تربسو. ابو حیان امام قرطبی رحمت الله علیه تفسیر جلالین او دغه سی ابن کثیر رحمت الله علیه دغه معنی ذکر کړی تردی پوری فیصلو کی اللہ تعالی زمون پمینس کی وہ خیر الحاکمین و اللہ تعالی دی غور فیصلہ کو ان کے اللہ تعالی ب غور فیصلہ کی. قال الملأ الذين استكبروا وس دا جواب دے دا قوم ویل غٹان و کسان چلوے کڑے من قوم دا قوم نہ لنخرجنك يا شعيب خامخا او با سمنگ تا لری شعيب والذين اكسان امنو چی ایمان رولے معکستا سرا د کم زین می وباس من قريتنا د خپل کرینا کتر دی مسلون قلار نشول نمون بری بشریک باند در خپل کرینا او باسو او لتعودن فی ملتنا او یا بو واپس را شید من گدین تا نسوال درازی چی ولی دا خو مخ کی ردیو پدین کی نو عوض خودی تا ویل کیگی خپل زوړ حالت تا واپس کیدل نه. هر کله چی شعیب علیہ السلام ل اللہ تعالی پیغمبرینه ور کړی زاغین مخ کی دا چوپو بیان نه کاو نو ردیو دا خیال او چی دا زمون پدین باندې دی نو دا خبره او توقلی چی یا به زمونږ غدین واپس و مانی یا به جمهوریت او ډیموکراسي و مانی او کدا نه مانی هغه ته ډیر د خطیب الانبیا دی کړه ډیر عجیبه تقریر ته کوي. قال ان ویل شعیب علی السلام اولو کنا کارهین اگر کومږ بد غنو ستاسو دا دین خود بد غنم نو بیا به منما بیا به مرمر مانی تاسو قدیب ترین علی الله کذبا یقینا جوړ کړی وای مونږ په الله تعالی باندې دروغ ان عدنا فی ملتکم کومږ واپس شو ستاسو دین ته کستاسو دین ته مونږ درغلنو خدا مونږ په الله باندې ډیر دروغ جوړ کړی ښه بعد از نجان الله منها پس دا غینه چې الله تعالی موږ بچ ساتلې وی دا غینه نو تعاوت چره زوړ حالت ته واپسی نه ده ذکر د کې نجات ده الله تعالی موږ خلاص کړو دا غینه و ما یکون لنا او نه دی جایز موږ د پر ان نعود فیها چې موږ ور وګرځو ستاسو بدی دین کې ستاسو دا دین دا بی دینی دا نه منو موږ الا ایشاء الله مگر کیږي هغه چې الله تعالی وغواړي الا ایشاء الله دا مستثنا منقطع ده او دی کې مقصد تفویض الامر الی الله تعالی تعلیق مراد نه دی ګوره چرته دا ونوایخه کر تعلیق علما پری باندې پویږي طالبان پویږي پدې کې تفویض الامر الی الله تعالی لا تعلیقه تعلیق نه مراد د سې معنا باندې کوي ها ک الله تعالی وغواړي نو مونږ بستا د دین بیا ومنو دا معنا نه ده الا ایشاء الله دا معنا کوي کیږي هغه څه چې الله یو غواړي مړ الله به خیر کې الله چې زو غواړي هغه کیږي دا نه کې چې تعلیق وکړي چې ستاسو د دین مونږه له ومنو ک الله یو غواړي ستاسو د دین به ومنو الله دا نه غواړي چې تاغه دین ومني خودی طویل کی تفویض الامر الى الله تعالی للتعلیق دیدے کہ تعلیق معنی مراد نہ ربنا الله ربنا الله تعالی چے رب زمون گرے وسع ربنا راگیر کڑے دے الا ای شاء الله مگر کو غڑی الله تعالی ربنا چے زمون گرب دے وسع ربنا راگیر کڑے دے رب زمون گا کل شی ہر یو شی علما بخل علم کی علی الله توکلنا فالله تعالی بن منزان سپارل دے ربنا افتح بیننا اے رب زمون گا فیصلو کی ردی فمن کیو بین قومنا او پمیند قوم زمون کې بالحق حق فیصله وانت خیر الفاتحین او تی غورا د فیصلې کون کنه شعیب علی السلام دا ویل الله زمون دې ته ویل کېږي خیری ښه خدا خو خطیب الانبیا او کنه دا ډیر جه تو خيار او دسی الفاظ ویلله وی الله زمون غو د دې پمیند کې غواخ وکا الله زمون فیصله وکنو فیصله سه الله دا تباکا د خلق تباکا د خلق نه منی خبر. وقال الملأ الذين كفروا ویلا کسانو چې غټانو د کافرانو من قوم دا قومنه خلق له دم کی ور کولا لئن تبعتم شعيبا قتاسو تاویداری وکړه د شعيب علی السلام انکم ذل خاسرون نو تاسو به تاوانیان شیا به مونږ بیا پریدوننو کذی شعيب قال لړ ان تاوانیان بشی فاخذتهم الرجفه توغ درې مخبره کله چې ونه منل بس الله تعالی عذاب کراغه فاسبهو فی دارهم جاسمین نشول پخپل کورونه کې پړ مخ مړ پراته پړ مخ او مړ پراته مسله ختم شو پدی من عذاب راغله د سویحه سورې یهود کې وداغي تفصیل بیا راشي الذين كذبوا شعيبا هغه کسان چې دروغجنې ګڼل او شعيب عليه السلام د دې په عبارت کې تقدیر دي دغه یو ټکی سره ولي کوي سبق ختمې دواله دي الذين كذبوا شعيبا فنوا كالم يقيموا هغه کسان چې شعيب عليه السلام دروغجن ګڼل نو فنوا هغه لاړ الفناش والختم شل يا اهلكوا هغه هلاک للی شل دسه هلاک شول کالم یغنو فیها گوی کنه دی وسیدلی کالم یغنو کالم یقیمو فیها گوی ک وری کلو کی وسیدلیم نی الله دسه تبا کړل ک ودی ک سره سو پاتی شویم نی دسه ختم کړل الذین کذبوا شعیبا او کسان کی دروغجن گنل شعیب علی السلام کانو هم الخاسرین و غتاوانین بس تاوان او ک غټ تاوان او ک غټ تاوان دار چ لاړی دنیا دیم تبا برباد شلو لاړ چ قیامت دیم تبا شو پتاول عنهم روان شو کله چ ودی باندې د عذاب فیصله وشول روان شو دا غینه شعیب علیہ السلام وقال ویل یا قوم یا قوم زما فتولا کی مخکې من تسوال او جواب وکړه الخاغ او سریات ساتي یا قوم یا قوم زما لقد ابلغتکم رسالات ربی یقینا رسول دی ما تاسو ته پیغامات د خپل رب ونصحت لكم او تاسو خیر خواهی می کړی دا فکیف آسا نو سرنګیزوس خفګانو کما على قوم كافر على اهلاك قوم كافر على عذاب قوم كافر عبارت په حذف د مضاف سره دي سرنګي خفغان حکم ز په هلاکت د قوم کافرانو باندې صلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و آله.